आश वो लम्हा उस पल ठहर जाए, जिस पल वो मेरे रूबरू आए। जी भर के पी लेने दो आँखों से जामे रुखसार के पैमाने, न जाने कल वो फिर आए न आए। अफेक्शन म्यूजिक रिकॉर्ड्स, म्यूजिक बाय चंद्रा सूर्या। भीगी भीगी बारिश कुछ गुनगुनाए, कुछ गुनगुनाए। भीगी भीगी बारिश कुछ गुनगुनाए, धीरे धीरे फिर मुझे तुम याद आए। सौंधी सौंधी खुशबुएं मुझको बहकाए, जागी जागी हसरतें तुझको बुलाए। ले रही ख्वाहिशे देखो अंगड़ाइया, बढ़ रही इस कदर दिल की बेताबियां, बढ़ रही इस कदर Music Records। एहसास के लिबास रंग तू जरा निखार दे, एक हल्की सी छुवन से मुझको जरा सवार दे। एहसास के लिबास पर रंग तू जरा निखार दे, एक हल्की सी छुवन से मुझको जरा सवार दे। बिन परों के हवाओं में उड़ जाने दो, सांसों को सांसों में से घुल जाने दो। इस कदर सांसों को ऐसे घुल जाने दो, एक दूजे में हम ऐसे खो जाए, आँखों ही आँखों में रहना बिताए। अफेक्शन म्यूजिक रिकॉर्ड्स। Mercy,